слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соўс. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці, ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных шальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычай пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакуменце. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, ягоны сын Віктар Лукашэнка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былі і старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Ну, ведаеце, калі грамадзін з Злучаных Штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і ён сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што Злучаныя Штаты павінны адпраўляць сваю пазіцыю. Злучаныя Штаты прадэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычным кірунку, то яны продолжаюць гэту прынцыповую пазіцію. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра. Гэтак мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. А вось меркаванне намесніка старшыні партыі БНЕ Вінцука Вячоркі. Я паслядоўна лічыў, што якраз асабіста арыентаваныя захады супраць канкрэтных вінаваўцаў, канкрэтных антыдэмакратычных захадаў і рэпрэсіяў і маюць найбольшую дзейснасць. І ў гэтым сэнсе не можна рабіць выгляд, што у нас адбыліся інстытуцыянальныя змены, і не можна рабіць выгляд, што змяніліся людзі, якія ажыццяўлялі рэпрэсіі раней. Яны ж ажыццяўляюць іх і цяпер. Таму гэтае рашэнне лагічнае і у пэўным сэнсе успешлівае, яно паказвае, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты застаюцца на каштоўнасных пазіцыях у трактоўцы працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНЕ Вінцук Вячорка. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў. Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на увазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ехаў руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма рухаў адсюль, не будзе рухаў і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцый супраць шклавалакна і лідскай лакафармы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць шэсць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Хто зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія склаліся зараз з Расіяй. Так лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях радыё «Свабода» працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале «Белсад» заключная аналітычная перадача «Тыдзень з радыё «Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы «Свабоды», хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на «Белсаце». У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў «Радыё Свабода». Праграма «Тыдзень з «Радыё Свабода» выходзіла ў эфір «Белсату» па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале «Белсат». Белсад – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе «Свабоды». А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара. У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании, в стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу. У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца ведет справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки, с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась овощная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам. Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Чытаем і слухаем Быкава. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Слухайте «Долгую дорогу до дому» Василя Быкова о авторском читании у нашей вечеровой программе. Где вы плануете провести свой отпочинок этим летом? А питание у городни. Может, куда-нибудь там на берег Крыма, или куда-нибудь там в Польшу, может. Я отпочивал в Туреччине, там на поднёвом березе Туреччины, Аланья. Но в этом году не выпало так ехать туда. Ну, поглядим, может, что-нибудь. Там сподобалось больше, чем, например, в Крыме, когда я колись был там. Это Крым. Я повсюду наших этих еще социализм такие, видишь, брод такие, одно откинуть подалее там, как не бачили, а ты видишь там смрот такие, что не может. И те же самые хорошие, может, ну это... Вогуле, это лето я решил посвятить только своей родной сторонце. Планую, есть возможность съездить в Липцу на байдарках, по Котрити, по Шчары, так само отведеть еще раз Браслав. Первое на море это и бы трохи каштовно для меня. И вельми мало часу, как бы лето вельми короткое, тому я хотел бы провести его дома. Не собираюсь отпочивать. Просовать собираюсь учиться. Не знаю, не получается. Пока нигде не думали еще. Ремонт в деревне у мамы. Ну, у меня тоже такой. Я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать. Нигде. Не, все, лето тут будем. Ну, потому что дела. Футболом просто занимаюсь, как бы, и тут только будет, и все. Ну, за город, может быть. Денег нету, чтоб ездить. Но нема, нет. Рыбу ловить, отдыхать заодно. Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь. Никуда. Нема грошей. Дача есть. А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет. Уже вот прошел. То у меня это как бы отпуск это нет, это летом. Что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый это пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду за границу отдыхать. А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги. Этим летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема возможности отпочивать и навод тем помыслить, что не ведаем, на каком свете живем. Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо Мошина да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугезен». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расейскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі. Мы же не ўсловнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требованиям. Причём требованиям не ведомства, а закона России. Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту. Будзе пра квоты на сухое малако, прымеру, агранічыць на палавіну, то палавіна ляжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар. Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй. Што мы маем? Для 5,5 миллионов тонн молока, а внутри страны споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Там и перерантоваться сегодня с российского рынка кудись нам просто нереально. Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, мяркуя за техник с Белинецкого района. Насельництво почне вырозать эту живелу по Долинецкому району. За 5 годов 2,5 разы скоротилось головы. Коля 1000 голов было 2,700. Ганцевецкий молочный завод за нерентабельности стратил экономичную самостоятельность и переутворенный у приемный пункт. На Ляховицким молочном заводе, по словам супрацовницы отделу маркетингу, так само чекают дестабилизации. Она произойдет, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России. У Добровском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели у областный центр, у акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить молоко с колгасных фермов. Оповедая один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель. У гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотик. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются. Поводле Минсельгазхарчу уже больше как 20 молокозаводов целком отлученные от экспорту продукции. Всеславский масло-сырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынку. Обвинувачены у тем, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишь надуманными. За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь. Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции. Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении. Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименьев молочных продуктов, рассказывая керавник отделу маркетингу акционерного товариства Алена Бондар. Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года. По воде господарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории «Споживнагляду». У спожовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Вольга Лабина. Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще. Жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так. У нас такого не было. У теперешней молочной войне Россия обвинувачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского масло-сыроробного завода оповедая. Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию. Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами российцы? Меркование жихара райцентру Злынка Бранской области Александра. Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски. А вот мясцовая жанчина земляком незгодная и дает в отповедь суседу о заодной политике белорусского керовника. Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит тянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет. 11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжения ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завозу сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Аднак Геннадзь Анішчэнка не стаў фарсіраваць падзеі і на канец тыдня адбылых 1500 найменняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі: Беллакт з Ваўкавыска і акцыянернымі таварыствамі Слонімскія малочныя прадукты і Малочныя горкі з Горак. Канфліктную сітуацыю каментуе дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» эканаміст Леонід Заіка. Малако по выгоднасці сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на миллиард долларов практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам миллиард долларов, если этот миллиард долларов может российские компании положить себе в карман? Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшей проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным. Ігар Карней з Менску. На тэму беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы «Свабоды». Трэба прызнаць, што расійскі рынак малочных прадуктаў Беларусь згубіла, калі не цалкам, то значна звузіла. Да магчыма павышанай радыяцыі дадалі антыбіётыкі, а пазней яшчэ антысанітарыю, якая цалкам закрые шлях беларускіх прадуктаў еўразвяз. Успомніце, як польскія малочныя прадукты ўваходзілі еўразвяз. Польскі фермер павінен быў зрабіць еўрарэмонт у хляве. А БТ, параўноваючы эту сітуацыю, нават не знайшло на Беларусі малочную ферму, а паказалі беларускага свінара. Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей. Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка. Гэта праблема і эканамічная, і вытворчая. І вытворчая, і палітычная. Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам ўжо на гэты момант вядома? Алексей. Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ўжо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца. Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі. І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І третя теза, що наші чиновники ховають голову у пісок, спробують сісти від відказу і не виконують потребування президента, поводять себе, як належить поводять себе людям, представникам незалежної держави. Скажіть, коли я вам задав питання, хто переможе у цій війні? Чи можна так поставити питання? А коли ні, то як по-вашому вона скончиться? Олексій. Ну, я думаю, что это некорректно сказать, кто переможе в этой войне, бо это не гульня с нулевым выником, скажем, с нулевой суммой. И тут будет несколько тех, кто проиграет, и будут те, кто выиграет. Ну, наперш проиграет белорусская молочная вытворчесть, коли этот конфликт протягнется. Ну, а выиграет, я думаю, российская молочная промысловость, особенное предприемство, хоть некая конкурента, но я не знаю. Что-нибудь Беларусь выиграет из этой ситуации? Думаю, що виграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мой погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я зверну увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду по мірам 1 мільярд доларів. Коли він буде видадений, то він покриває і те, що ось російці не хотіли дати, за чого скандал зник. І, ну, ось этот кредит мільярд доларів, це якраз усі доходи Білорусі від продажі молока у Росію за год. Розумієте, в чому справа? Махчима, після партнерства, після того, як Білорусь вступила в партнерство, російці вирішили, що ага, так, ну ми проверим, скільки коштує ось ці європейські заманювання до себе Білорусі. Чи готова, грубо кажучи, Європа платити? Висвітлилося, що готове. Про МВФ, так, але готове. І тоді Росія ризикує втратити вугілля все. І коли вона цього не хоче, то їй доведеться платити так само. Це була експертиза свободи. А зараз про одну з наших вечорових передачів. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з головною редакторкою видавництва «Логвінов» Олександрою Динько, розваги Міхася Тичини про книгу поезії «Трьохперстці» і гуторка з письменницею Христиною Лялько і її нові переклади у авторському читанні.